po całym tygodniu pracy? No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież. I ty kupuj taniej na weekendzie kodów rabatowych w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 marca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Inflacja hamuje, jest lepiej niż oczekiwano. Ostrożny optymizm to komunikat Kremla po rozmowach z wysłannikiem Donalda Trumpa. Powiemy, na jakich zasadach rodzice wcześniaków mogą wydłużyć urlop macierzyński. Tego nie przewidzieli nawet eksperci. Inflacja w lutym wyniosła 4,9%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane są lepsze od oczekiwań rynkowych. A tak optymizm na rynkach skomentował premier Donald Tusk. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę dobra wiadomość. Inflacja dużo niższa niż spodziewali się tego eksperci. Mamy najniższe bezrobocie w Europie i do tego realny wzrost płac. Naprawdę idzie wiosna. W lutym więcej niż przed rokiem trzeba było zapłacić za żywność, napoje, alkohol i wyroby tytoniowe. W nadchodzącym czasie będziemy obserwowali dużą zmienność tempa wzrostu cen, prognozuje Jacek Kotłowski z NBP. Zakładamy, że przez te najbliższe dwa kwartały ona będzie jeszcze na tym podwyższonym poziomie około 5%. Spadnie w trzecim kwartale, natomiast przy założeniu odmrożenia cen energii w październiku zgodnym z obowiązującym stanem prawnym, zakładamy, że inflacja ponownie wzrośnie pod koniec roku. Kolejne miesiące przyniosą niewielkie zmiany inflacji, przynajmniej do maja. Kreml potwierdził, wczoraj wieczorem doszło do spotkania Władimira Putina z przedstawicielem amerykańskiej administracji Steve'em Witkoffem. Posłannik prezydenta Trumpa miał otrzymać od Putina szereg sygnałów, które ma teraz przekazać amerykańskiemu przywódcy. O jakie sygnały chodzi, tego nie ujawniono. Poinformowano, że wkrótce obaj przywódcy uzgodnią termin rozmowy telefonicznej. Kremlowski rzecznik stwierdził, że są podstawy do odczuwania ostrożnego optymizmu. To komentarz Dmitrija Pieskowa do amerykańsko-ukraińskiej propozycji 30-dniowego zawieszenia broni. W trakcie spotkania Putina z Witkoffem amerykański wysłannik przekazał szczegóły dotyczące rozmów z Ukrainą, natomiast Władimir Putin przekazał dodatkowe sygnały dla Donalda Trumpa. Obie strony zdają sobie sprawę z konieczności bezpośredniej rozmowy Putina z Trumpem, podkreślił rzecznik Kremla. Nie określił jednak, kiedy miałoby dojść do takiego spotkania. Według Dmitrija Pieskowa Władimir Putin popiera stanowisko Donalda Trumpa w sprawie uregulowania ukraińskiego konfliktu, ale zwraca uwagę na konieczność uściślenia niektórych kwestii. Jeszcze wiele trzeba zrobić, dodał Pieskow. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Agencja Reutera informuje, jak skutecznie Rosja omija zachodnie sankcje. Przy sprzedaży swojej ropy naftowej do Chin i Indii Moskwa wykorzystuje kryptowaluty. Rosyjskie firmy używają różnych cyfrowych walut powiązanych z takimi aktywami jak amerykański dolar czy złoto. Cyfrowe przelewy dla jednej z firm naftowych mogą sięgać kilkudziesięciu milionów dolarów miesięcznie. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie wizyty Karola Nawrockiego w Moskwie w 2018 roku. Wtedy kandydat na prezydenta był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Według Krzysztofa Brejzy, który złożył zawiadomienie, mogło dojść do niegospodarności i przekroczenia uprawnień. Wiemy z mediów rosyjskich o tej wizycie. Jest tak, jakby pan Nawrocki niejako utajnił cały wyjazd. Z mediów rosyjskich dowiedzieliśmy się, że spotkał się tam z jakimś propagandistą Putina, że był w Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. To rzecz bardzo niepokojąca, stąd zawiadomiłem prokuraturę, żeby wyjaśniła, czy nie doszło tutaj do przestępstwa wykorzystania środków publicznych poprzez bezsensowny wyjazd, a może było też drugie dno tego wszystkiego. Odpowiadając na zarzuty, Karol Nawrocki powiedział, że wizyta w Moskwie miała na celu m.in. przygotowanie wystawy historycznej. Muzeum II Wojny Światowej jest od tego, aby wspierać polskie placówki dyplomatyczne. Od tego jest polityka pamięci, aby mówić prawdę także w Moskwie o tym, że Związek Sowiecki to zło, Józef Stalin to zło. Według europosła Brejzy wyjazd do Moskwy Karola Nawrockiego i kilku innych osób kosztował około 25 tysięcy złotych. Rodzice wcześniaków zyskają dłuższy urlop macierzyński. Z nowego uprawnienia skorzystają też rodzice dzieci, które wymagały hospitalizacji tuż po narodzinach. Tydzień dodatkowego urlopu za każdy tydzień spędzony w szpitalu. W przypadku ekstremalnie skrajnych wcześniaków, czyli dzieci urodzonych przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży i z wagą do 1000 gramów, to będzie maksymalnie do 15 tygodni uzupełniającego urlopu. Jeżeli dziecko urodziło się później, ale przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży z wagą powyżej 1000 gramów, będzie przysługiwało rodzicom do 8 tygodni uzupełniającego urlopu. Mówiła Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS-u. Uzupełniający urlop macierzyński można wykorzystać od 19 marca.

The Weekend Starts Here. Tym nieformalnym hasłem rozpoczynam nasz piątkowy czas. Hasłem zaczerpniętym z tytułu jednego utworów Fatboy Slima. Dziś mam nieco skomplikowane zadanie, bo z jednej strony energetycznie mam was rozruszać na piątkowo-niedzielne przyjemności, a z drugiej wpleść jeszcze treści, i to nie byle jakie treści, bo dotyczące naszej płyty tygodnia. Płyty, na którą czekałem kilka ładnych lat i zakładałem, że mogę się wcale nie doczekać. Cudownie, że stało się inaczej. Mówi mi Omergański, kłaniam się nisko. Sometimes I cry, but tears they dry. I wanna fly to the sun and meet demise. Don't wanna die, just think it's time to move on. Every night and then again, I think I should be reborn. See, my life is a bore. See, your love is a curse. I make you happy or sad. How much more is it worth? Thought we're deeper than that. Baby, sit on my lap and tell me every little thing I did wrong before you pull the trigger. Mars and Venus, just a planet away. You want what we got between us? Nothing ever could change. I know you like your freedom, but can I get close to you? Can I get close to you? Can I? Mars and Venus, just a planet away. You know what we got between us? Nothing ever could change. I know you like your freedom, but can I get close to you? Can I get close to you? Can yeah, I? Just a hop, skip, and jump. Yeah, yeah. One leap away. Yeah, yeah. Reaching out my hand. Yeah, yeah. Girl, take this leap of faith. And I ran track way back in high school, if that makes any sense. That means I bet I swell, felt pain, and trained for this main event. Okay, I'm finna take off like I'm JF Kennedy, yeah. Girl, we got enemies, yeah. With all bad tendencies, yeah. Just take my hand one step, don't you regret. Mars in the stars make you lose your breath. Spaceship feels way better than a jet. Spaceship feels way better than a jet, yeah. One leap of faith is all you need, baby. Come make a change, just follow me, baby. One leap of faith is all you need, baby. Come make a change, just follow me, follow me. Mars and Venus, just a planet away. You want what we got between us? Nothing ever could change. I know you like your freedom, but can I get close to you? Can I get close to you? Can I? Mars and Venus, just a planet away. You want what we got between us? Nothing ever could change. I know you like your freedom, but can I get close to you? Can I get close to you? Can I? Can I get close to you? Can I get close to you? Can I? Can I get close to you? Can I get close to you? Can I? Can I get close to you? Can I get close to you? Can I? Can I get close to you? Can I get Wybrzmiały fragment z płyty Voyager Paula Epworta, dalej Jimmy Lee, czyli płyta Rafaela Sadika, jeszcze z końcówki lat 80. Rhythm Nation, Janet Jackson, do tego produkcję Thundercata i złotego medalisty w Grammy, czyli Roberta Glaspera. Co łączy zestaw tych artystów i tych albumów? Mianowicie jakość producencka, brzmienie i układanie kompozycji w ten, a nie inny sposób. Myślę, że jeszcze do tego woreczka można byłoby dorzucić Taylora McFerrina. I w zasadzie spina to wszystko na naszym polskim gruncie Maceo Wyro, bo przecież on często mówił o tych producentach. Producentach, którzy zawsze byli dla mnie wzorem i takim punktem odniesienia do tego, jak postrzegać i jak słyszeć inne albumy. Przez wiele lat po wydaniu tych płyt czekałem na to, żeby w Polsce pojawił się taki właśnie long play i pojawił się, jest w tym tygodniu naszą płytą tygodnia, to Crack Rock Latarnika i Antonego Milsa. W trakcie naszego dzisiejszego spotkania wchodzimy w dosyć charakterystyczny nurt, w dosyć charakterystyczny klimat i charakterystyczne dźwięki, w czym również pomoże nam wspomniany już Rafał Sadik. Proszę zwrócić uwagę, jak łączy ze sobą dwa utwory. Po nim przejdziemy do polskiej muzyki latarnika. But then I broke your heart. I went too far. I'm still out here living wrong. The drugs were too strong. And then I broke your heart, my friend. I went too far. this world is young and the people are mad. He doesn't care to listen, not even to himself. He spent 4 years away, was led astray. Przyglądałem się niejednokrotnie temu połączeniu, temu zmiksowaniu, w cudzysłowie nazwijmy. I mimo kostropowatości, no to jak najbardziej trzyma się wszystko kupy. Jest metrum, jest rytm, fajne, fajne, dobre przejścia. Utwory Rafaela Sadika w programie trzecim. Pierwszy z nich to So Ready i po nim This World Is Drunk. To dwie kompozycje Sadika z płyty Jimmy Lee, powstałej z myślą o bracie Rafaela, który, no cóż, przegrał z uzależnieniem, no i się najzwyczajniej wykończył. This World is Drunk to tytuł jakże symptomatyczny, można powiedzieć, zakładający także możliwość, że ktoś będzie myślał podobnie w przyszłości albo w teraźniejszości, kiedy powstawała ta płyta, a to było chyba w 2018 roku. No i zakładał, że ktoś może opublikować album zatytułowany Crack. To tytuł naszej płyty tygodnia. Płyty autorstwa Latarnika i Antonego Millsa. Dziś rano rozmawiałem z jednym z nich, a fragmenty tej rozmowy już za kilka chwil. Thank you. Czekałem, żeby polski producent nagrał płytę na poziomie wybrzmiałego na wstępie Paula Epworta, Rafaela Sadika, czy już tylko wymienię Taylora McFarlane'a, Bilala, a może po prostu Roberta Glaspera. No i się doczekałem. Płyta Latarnika i Antonego Millsa jest naszym albumem tygodnia i punktem, kolejnym punktem odniesienia w moim podróżowaniu po przeróżnych ogrodach muzycznych. O płycie rozmawiałem dziś z tym, co popędza wiatr, z Markiem, mniej więcej o 9:30. Nagranie było zdalne, ale jakość całkiem przyzwoita. Szczerze mówiąc, jestem, mój drogi, dosyć zaskoczony tą płytą, ponieważ nie sądziłem, że w ciągu najbliższych kilku lat będę mógł porównać polską płytę z albumem Paula Epworta zatytułowanym Voyager. Voyager jest albumem absolutnie o czymś innym. Niemniej wersja dźwiękowa, wersja produkcyjna jest właśnie na tym super wysokim poziomie. Dodatkowo do głowy przychodzi mi jeszcze jeden album. Album Jordana Rakai, Jimmy Lee. Są spore korespondencje między tymi dwiema płytami z twoją. No ciekawe, bo żadna z tych płyt, które wymieniłeś, nie były punktem wyjścia do powstania Crack Rock. A właściwie punktem wyjścia był gatunek muzyczny, czyli yacht rock. Chcieliśmy zrobić yacht rockową płytę, ale to się wymknęło w pewnym momencie spod kontroli. Powstała wyrwa w tym jachcie i jacht zaczął płonąć i w końcu utonął i został Crack Rock. Tak mogę się ustosunkować do tego. Crack Rock, czyli co? Nawiązanie do tego bardzo niebezpiecznego narkotyku? To jest właśnie cały świat Antonego Millsa, który tutaj prowadzi główną narrację, taką liryczną, ponieważ ja uwielbiam nie tylko jego śpiewanie, ale i też teksty, bo no, tam można się doszukiwać właściwie i płytkości, i głębi zarazem. Jest po prostu milion znaczeń i tak samo ta nazwa Crack Rock, jakby no można rozumieć ją z pozycji powierzchni, czyli właśnie no tego jakby niebezpiecznego narkotyku, silnie uzależniającego i będącego też wielkim problemem w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych. No i tutaj znowu historia już idzie dalej, ponieważ no Antony wychowywał się w Stanach, wychowując się jako dziecko w Akron, Ohio, potem przeniósł się do Nowego Jorku. No i to były lata takie no późniejsze, 80. i wczesne 90. i wtedy jakby no była epidemia tego zjawiska, szczególnie w czarnej społeczności, w której się wychowywał. To już nie jest taki rozrywkowy content, aczkolwiek przeniósł się w muzykę. Jakby ta era kraku powodowała niepokój społeczny, który też się przejawiał w muzyce, szczególnie w rapie, który manifestował właśnie uwolnienie się od tego uśpienia. I w tekstach Antonego, mimo to, że one są czasami brzmią słodko w tym anturażu śpiewnym, aczkolwiek te treści są no czasami no, no bardzo, bardzo niepokojące i sieją często jakieś cięższe niż lekkie przesłanie. To nie są proste piosenki o miłości, aczkolwiek tak brzmią. Możemy to sobie włączyć w domu do sprzątania, możemy puścić to na wielkim sound systemie, na imprezie, a możemy też właśnie usiąść i kontemplować tę muzykę przez pryzmat analizy głębszej takiej, nie? W poszukiwaniu głębi w tych tekstach. Secret that I write with. Just enough to Wspomniałeś o rapie, ale mam wrażenie, że produkcyjnie album wymyka się temu wszystkiemu, co dziś nas otacza w muzyce rozrywkowej. Bo z jednej strony rzeczywiście rap, ale z drugiej strony, nie powiedziałeś tego, ale ja to odczuwam jako muzyka taneczna, muzyka zbudowana na formacie house music. Do tego wszystkiego no, brzmienie, które jest nieprawdopodobne. Jak to zrobiłeś, że ta płyta brzmi właśnie w ten sposób, że fazy narkotyczne i ponarkotyczne właściwie wyczuwalne są w nastroju, w nasyceniu tego dźwięku? To brzmi na tej płycie niesamowicie. Praca w studio z Antonem należy do jednych z moich ulubionych właściwie formatów, jeśli chodzi o właśnie pracę w duecie takim, że spotykamy się razem. On teraz obecnie mieszka w Szwecji, w Sztokholmie, także o wiele łatwiej nam się spotykać tu i teraz. My rzadko tworzymy na odległość, bardziej właśnie, że on przylatuje i siadamy u mnie i robimy. I praca w studio z Antonem to jest po prostu no, taka bomba wyobraźni, że cały czas ta muzyka nie powstaje na bazie jakichś technicznych zabiegów, tylko bardziej jakichś wytworów wyobraźni czy skojarzeń, nie? Że jeżeli wyobrażamy sobie na przykład utwór tytułowy Krak powstał z takim nastawieniem, że robimy taki utwór, żeby dobrze brzmiał na imprezie, na domówce u Prince'a. Na przykład. To jest no, najwyższa półka, stąd myślę, że zasadne było porównanie do tych dwóch pierwszych płyt na wstępie. Bo to jest światowy poziom, po prostu. No. To miło słyszeć. To jest jakby wynik gdzieś tam no, naszej pasji muzycznej, naszych doświadczeń, których zbieraliśmy przez lata i całe szczęście, nie wiem komu dziękować, czy Bogu, czy Wszechświatowi, że było nam dane się spotkać i połączyć te nasze dwa światy. My się doskonale rozumiemy i tak jak mówisz, no warsztat jest. Ja czuję po prostu, jak wyciągnąć soki z moich instrumentów. Ja to nazywam moją ścianą dźwięków, ponieważ w końcu wyniosłem się z domu. Moje instrumenty nie są już składane na potrzeby każdej sesji i nie wyglądają tak, że jeden opiera się o drugi, tylko po prostu stworzyłem sobie, mam taką przestrzeń, że stworzyłem sobie moją ścianę dźwięku, czyli moje instrumenty klawiszowe są do mojej dyspozycji. I tak też to powstało. No, mam kolekcję instrumentów z lat 70., czyli mogę się przenieść w ten świat tak samo jak właśnie instrumenty z lat 80., na przykład tak zwany kultowy Roland Juno 106 i on też wziął udział w tych nagraniach. No to też nie jest przypadek, że to tak brzmi właśnie jakby epokowo, przypomina to lata 80., no bo też i te instrumenty zostały wykorzystane i też warstwa perkusyjna, to są jakby legendarne maszyny perkusyjne z tamtych czasów, czyli na przykład Lindrum, czy jakieś no pierwsze te automaty perkusyjne, DMX. Doskonale to słychać. Tak. To jest absolutnie uzasadnione i takie prawdziwe, myślę, działanie i myślę sobie, że jesteśmy tym pokoleniem, które jeszcze pamięta lata 80. Ja z ręką na sercu, a dużo wśród takich syntezatorów w domu kultury mojej matki przebywałem, bo były, i z ręką na sercu muszę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście jest to brzmienie z lat 80. i jeśli mówić o kryzysie narkotykowym tamtego czasu, to myślę, że te fazy narkotyczne rzeczywiście rozchodziły się przy takich, a nie przy innych dźwiękach. Płyta moim zdaniem zrobiona w sposób emocjonalnie skrajny, to znaczy rzeczywiście z jednej strony poruszamy się pod tym lekkim płaszczykiem, pod tą kołderką, a może nawet prześcieradłem tych różnych faz pojawiających się przy narkotykach, ale z drugiej strony równie mocno dochodzą te problemy, które próbują być zasypywane właśnie i narkotykiem, i muzyką. Na zakończenie chcę zapytać jeszcze o podział ról, to znaczy Anton oczywiście wokal, ale czy ty nie pojawiasz się wokalnie na płycie? Nie pojawiam się wokalnie. Jest to właściwie moje producenckie dzieło. Pojawiam się na instrumentach wszelakich. Na jednym utworze, który nazywa się Le Jardin, pojawiam się też na flecie, który jest moim takim bardzo intuicyjnym instrumentem. the future underground. Got me looking like a prepper. Birds flying north instead of south. Yeah, changing up like the weather. Only if you stay ready, might be a little better off. Keep it steady, steady. Mr. Crime, Envy, ale też nie wiem, co właściwie z tą płytą, z tym materiałem się stało, mianowicie myślę o przedsięwzięciu Michała Wróblewskiego. No w każdym razie podobnych prób, podobnych udanych prób było już kilka na naszej polskiej scenie, ale w sensie całego albumu level wielu zagranicznych producentów był nieosiągalny aż do czasu, aż moim zdaniem właśnie do nadejścia płyty Millsa i Latarnika, płyty Crack Rock. I wspominając te próby stworzenia coś, stworzenia czegoś, co po prostu jest na tym najwyższym levelu muzycznym w neo-soulu, w rhythm bluesie, w R&B, do tego w eklektyzmie łączonym na przykład ze stylistyką house'u, to płyta jak najbardziej, no cóż, w moim przekonaniu jedna z tych pierwszych w całości domkniętych. A jeżeli chodzi o próby, to przypomniał mi się dzisiaj Maceo, który przecież zarażał nas tego typu dźwiękami, ściągając również na przykład Bilala do Polski na występ, a tych występów różnych czarnoskórych wokalistów było sporo. I przyszedł mi również do głowy Sweet Slang, czyli utwór Niewinnych Czarodziejów, stworzony wspólnie z Coltrane'em i Black Spade'em. I myślę sobie, że przy okazji prezentowania, omawiania płyty Latarnika i Millsa warto również przywołać Sweet Slang w programie trzecim. Skill critic, still feel it. You might get it correct for the first time. Time and rhyming, dying to go diving, 6 feet deep. Peep when I speak, complete technique freak. Get dual to the Greek, I'll get rude to the beat. Abominable Yeti, with the game of a Deadeye, game of a Jedi, the range of a rare sky. Total brain drain, focal maintain, same game against the grain, perpetual rebel. What it saved us, a quiet corner made for two and sexual you. This time the rules don't apply. I haven't a clue what to do with you. See, those days I was young and spinning wild, carrying an invisible scepter. I was mean and blew my charm swift to seduce and coerce her, but to no avail, cause she's a sweet slang talker. Man, man, her sides are like water, and she's a circus walker. I fought myself to conquer my lord's desire.